Imani yangu ni kwamba hadi sasa hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili kwa mchana huu wa leo ambao tunaanza na muhtasari wake. Wanamemba 13 wapya watume ya kitaifa na usikana ukula maridhiano wakula kiapo mbele ya rais wa jamhuri pamoja na serikali, huku wakikiri kuzingatia jukumu lao. Na wakili mtetezi wa Burundi Willy Rubeya ateuliwa kuliongoza jopo la mawakili wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na kila mwaka tarehe 3 Disemba ulimwengu unasherehekea sikukuu ya kimataifa kwa ajili ya raia wenye ulemavu. Shirika Nouvelle Vision Face Handicap linaitaka serikali ya Burundi kujihusisha zaidi na tabaka hiyo ya raia. Kuna haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moise Misago, mitambo yaongozwa na Serafine Hakizimana. Isanganiro. Habari kamili. Wanamemba wapya 13 wa tume ya ukweli na maridhiano wakula kiapo Jumatatu hii mbele ya rais wa jamhuri wanaounda serikali. Wanamemba hao kuanzia kwenye bodi ya tume hiyo hadi wanamemba wengine wamekula kiapo wakisema kuwa wataheshimisha kanuni za tume ya ukweli na maridhiano kulingana na sheria inayolenga tume yenyewe. Kabla ya hapo, baraza la bunge lilizindua kikao chake cha pili cha kawaida cha mwezi Disemba kwa kipindi cha mwaka 2018-2019. Pascal Nyabenda, spika wa bunge, katika hotuba yake alirejelea yale yaliyotekelezwa na bunge hilo msimu kabla na kuwataka wafadhili wa Burundi waliositisha ushirikiano wao na Burundi kubadili hatua yao. Na wakili mtetezi Willy Rubeya aliteuliwa kuliongoza jopo la mawakili wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, anasema kuwa ni heshima kwake na kwa taifa la Burundi. Lakini hata hivyo, wakili huyo anasema kuwa raia hawatanufaika zaidi kutokana na kuwa taasisi hiyo bado kupiga hatua kubwa. Anafahamisha kuwa mawakili kutoka nchi ya Burundi wanapaswa kupewa mafunzo kutokana na kuwa wanatumia lugha ya Kifaransa na kuwa na tabaka ya sheria tofauti na nchi zingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tumsikilize. Nimefurahi sana kuona wandugu zangu wamenichagua, na najua kazi iko mbele, iko kazi kwa sana. Taomba mtu kazi nyingi, muda mwingi, lakini naona iko sawa, privilege kuona wamenichagua. Najua kutakuwa matatizo, lakini nikisaidiwa na wenzangu najua taweza kufanya hiyo kazi na kazi itaendeka vizuri. Na Burundi itakuwa na faida gani kama ni Murundi ambaye anaongoza taasisi hiyo? Kawaida kitu kikubwa hapa sio kusema Murundi, kitu gani Warundi watapata kwa juu kwa members za hiyo institution. Kitu kikubwa inaombwa hapa ni kujua kama Barundi si tuna tatizo kwa uso ya lugha, kwa uso ya practicing law iko region, kwa juu si tuko mu civil law lakini kwa common law. Itaomba nguvu mingi zaidi kusaidia Warundi waweze kuingia vizuri mu integration, kwa juu waweze kweli kukuwa able to face tatizo zenye patikana zozote. Tutafanya trainings mingi kwa Barundi, tasaidia kwema ma training mingi Burundi kwa avoka Burundi baweze kuwa able to take advantage of matunda itatoka mwa integration regional. Kipi mtafanya ili matatizo hayo yaondolewe? Matatizo hayo kwa yaondolewe, naomba ni kazi mingi kwa kila avoka kwa chini yake, kwa yeye mwenyewe, na itaomba tuwasaidie sana kwa mafunzo. Hiyo inaomba ni mafunzo. Tunapasha tuwapatie mafunzo mingi, mafunzo ya faida kwa juu awe same level na wengine wa avocat wa hapa Afrika do Lesi. Kitu kikubwa inaomba kawaida hii institution kwa yenyewe iwe na uwezo wa kuendelea ya kukomaa zaidi, kwa juu ina kazi mingi sana. Inaomba tutulishe watu na watu waje wengi wasaidie tufanye institution niko strong enough. Kama unaangalia makazi inapasha fanya. Wakili Willy Rubeya alikuwa akihojana mwenzetu Elini Bell Nibigira. Katika ukurasa wa jamii ni kwamba baadhi ya vyuma vya mataa vinavyomulikia gari barabarani ama kwa Kifaransa feti tricolore ambavyo viliharibika bado kukarabatiwa. Katika baadhi ya maeneo ya jiji la Bujumbura, mataa hayo yanaonekana ngambo moja ya barabara. Raia wa jijini Bujumbura wanawataka viongozi husika kukarabati mataa hayo au kurejesha mengine ambayo yanaweza kutumika. Daima na ukurasa wa jamii ni kwamba Mashimo yanapatikana katika barabara za mji mkuu Bujumbura yanazorotesha nenda rudi katika wilaya za Nahangwa pamoja na Mukaza. Gari za uchukuzi kwa sasa zinatumia sehemu ambazo ziliandaliwa, raia wanatumia miguu kwa kusafiri. Raia wa jijini Bujumbura wanasema kuwa gari hizo zinaharibu miundombinu hiyo. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Katika ukurasa wa uchumi kiwa ni saa 7:27 ni kwamba Benki Kuu ya Taifa BRB ingeliamuru benki za kibiashara na mashirika ya kifedha kuwa na mawakala nchini kati kinyume na mji mkuu Bujumbura. Matamshi yake Prosper Niyoboke, mhadhiri wa chuo kikuu akiwa pia mtaalamu wa swala ya uchumi, ni baada ya Benki Kuu ya Taifa kufahamisha wiki jana kuwa takwimu za raia ambao wananufaika na huduma za benki ni finyu. Mtaalamu huyo anasema kuwa iwapo raia watapewa mafunzo ya kutumia benki wataweza kupata mikopo na kuweza kujiendeleza. Na katika kurasa wa afya ni kwamba kutolea wito wananchi kujipimisha ukimwi wakiambatanisha na kupima kansa ya kinena ili kufahamu namna afya yao ulivyo ni mmoja wapo mwa sababu zilizopelekea shirika linatetea maisha bora ya familia ABBF kujiunga na mataifa kwa kusherehekea sikukuu ya kupiga vita janga la ukimwi. Mwenyekiti wa shirika hilo la Mtani Jabe anasema kuwa wanapima zaidi kina mama kwa sababu wanapokuwa na virusi vya ukimwi huwa wanakumbwa pia na saratani ya kinena. Vipimo hivyo vya ukimwi ambavyo vinatolewa bure vilianzishwa tarehe 30 Novemba hadi Jumatatu hii tarehe 3 Disemba. Na katika kurasa wa kijamii ni kwamba kuna sherekewa hii leo tarehe 3 Disemba sikukuu ya kimataifa kwa ajili ya raia wenye ulemavu. Katika tangazo lilotolewa Jumatatu hii na shirika linalotetea haki za ulemavu Nouvelle Vision Face au Handicap linataka serikali ya Burundi kujishughulisha zaidi na walemavu. Shirika hilo linaitaka serikali kupatisha vituo vinavyotoa mafunzo, vifaa na walimu wenye ujuzi ili walemavu wafikie kwenye maendeleo. Ama kwa jamii, shirika hilo linalitaka kuwaelewa raia walemavu na kufahamu kuwa nao pia wana mchango kwa kuendeleza taifa. Na katika ukurasa wa michezo ni kwamba kuzinduliwa rasmi Jumapili hii mjini Bujumbura michuano ya awamu ya 9 ya michezo ya wabunge na wanaseneta wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Timu ya wabunge pamoja na wanaseneta wa Burundi ilifunga mechi zote za mpira wa mikono. Katika michuano ya soka, timu ya Burundi ilicharazwa na mabao 2-0 na timu ya wabunge kutoka nchini Tanzania. Mengi zaidi na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Jumapili hii ndipo pamezinduliwa rasmi jijini hapa Bujumbura michuano ya mabaraza la bunge na seneti yanayojumuika katika nchi za muungano wa Afrika Mashariki. Michuano kadhaa ndiyo imetimua vumbi kwenye viwanja tofauti. Kwenye uwanja wa chuo kikuu cha walimu Enesi kilichoko tarafani Nahangwa pameshuhudiwa michuano miwili ya netball. Katika mchuano wa kwanza, timu ya taifa ya baraza la bunge na seneti ya Uganda iliimenya Tanzania kwa alama 35-14. Mchuano wa pili uliambatanisha nchi ya Kenya na Burundi. Timu ya Kenya ndiyo imeibuka kidedea baada ya kuimenya Burundi alama 30-26. Katika mpira wa wavu, volleyball, kwa upande wa wavulana, pameshuhudiwa pia michuano miwili kwenye uwanja ulioko kwenye wizara ya michezo na utamaduni. Timu ya Tanzania imeinyuka Uganda seti 3-1 na Burundi ikaicharaza Kenya seti 3-1. Kwa upande wa wavulana pameshuhudiwa pia michuano miwili iliyolindima kwenye uwanja maalum Parque de la République. Timu ya mabunge na maseneti kutoka nchini Tanzania iliimenya Uganda seti 3-1 na timu ya kina mama wabunge kutoka nchini Burundi wamewacharaza wabunge kutoka nchini Kenya seti 3-2. Katika soka na epo pameshuhudiwa mitanange miwili iliyolindima kwenye uwanja wa Mwanamfalme Rui kwa Gasore. Majira ya saa 8 timu ya wabunge na waseneti kutoka nchi ya Tanzania ilishuka dimbani kumenyana na Uganda, timu ya Uganda ndiyo iliibuka kidedea baada ya kuimenya Tanzania mabao mawili kwa moja. Na saa 10 kamili timu ya Burundi imechuana na Kenya, ambapo timu ya Kenya ndiyo imeimenya Burundi mabao mawili bila. Mashindano hayo ya mabaraza ya bunge na senate yanayojumuika katika East African Legislative Assembly yataendelea hadi tarehe 10 mwezi huu Disemba 2018. Shukran Jamari Vanenge na kumwana kwa taarifa yako hiyo ambayo inatufikisha kwenye majira saa 7:32, ambapo naona la ziada sina sipokuwa tu nikuteremsha nanga na kushukuru mmetega siku tangu mwanzo hadi mwisho, nikimshukuru pia fundi mitambo Serafina Kizimana. Mimi ni Mwezi Misago na kutakia mchana mwema, ni kwa geni kwa akhirini.